ini si punya mu'min, ini musliman. Yahiru dahrawan ta'bi Nabi Waqas radiyallahu ta'ala wa sawal. Dan Nabi Rahmat sallallahu alaihi wa sallam ruh dahrawan yahai jawab. Ini kini musliman, kini musliman. Matlab usaha sendar, ki tujuh tujuh jaldi kan syakhtas mudalik lafuz mu'min istimal. Asi gadan usfora su tembih ukarun. Tujuh tujuh jaldi kan jaldi kan syakhtas mudalik lafuz mu'min istimal karam. Ilkizan, am halda mazbaliyat manu hak musliman. Fakat şu mümin aklı darbe için çok darbe. Yakınızın şu ak fiil şerat yüzden ayet-i kerimet mazıya وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ki tuhne dilen masnumun iman dâkıl kumutiyen. Yani matlab bu, ikis insan ise bu mümin teli oynat, yedi yâsi hakik, tahkiki doğur ki tinsiz dilet masnumun iman dâkıl kumut. Yani ak insan sun panas mutalli ki dava karun ki minis dilet masnumun iman karar verin, şu ak tazkiyah bana. Do yin bekis mutalli ki vanun ki imsiniz dilas masi iman karar kerit ki şu ah dedi khabar. Ise yediğim çiz insan ise sensin mümkün. Ya mucum şu demiz ya arkadaşlar el hukmu ala zahir fit dünya iskaidi şu ki dünya sende şu insan size zahir etkir hukum lagan. Se hukum se zahir yahi ki in şaktan por kelime esvana mit musalman. Ama tarma Resul sallallahu aleyhi ve sellem ki bu kadar düşünüz bazı konu şahsı devam ya bazı konu ne devam dağıtmak için yutuyor maksadı asan ki yasını dur sözü mecalı doğu defezden edip bazı en amcı taksim asını şu bazı konu samcan makar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farma inni la'uti ricalen bu çiz bazı kiyasın afradı devam ve ada'u man huve ahabbu ileyye minhum ama şu sen bu bazı şu şahsı sıravan yüzden yasını dur demsin bu cali doğu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaihi riwayat asmul bayan farmaun bisud wadi kiyatan afrad an diwan ambas san batrawa ko shakh jane tasus ne diwan ki yus yul ki san ne to haman yaman ne jo tin ko chigari ho jo da ta fala uti hi shay a bisud se ki hin de jo maqafat an yaqub yaqubu fil nar ala wujuhihim khauf me gasan ki yaman badim jut yaman majut agar na badiman dim kemma gasan matlab ranjid kemma gasan bil azurd ya badi kemma karam iman ki barat ma badi angar bar meti jneri kem yin wat na na bus khakri na ri jahannam ene infat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewa aur ke hum bar ni fikr aur adwarat ma jata ki islam wa iman ene ko ente ko bhi zyada sabit karne ki zarurat ten gardo este mitim dewa na ki ki ano matlab ho ki ki yoj me jaad do am badi zani ay ki kalima na ajul gai wa qalat qalat al arab amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum arab sada ba'tun iman to it farmay ki to ibaniya me mu'min bal ki to ibaniya ki musalman ki ka iman suno in to ne jalan mazbut mut ar barat mazal shi ikhtilaf ki ye ayat kaman dukan di barat mal gai na ajul Iman Masih Ah Jamaat, Iman Masih Ibn Jubair, Imam Mujahid, Ibn Zaid, Imam Bukhari, Rahmatullah Alayhi Wasallam, Diyahai Ikhtiyar, Ki Imlu Fasad Munafiq. Hasil Munafiq Anjil Barat, Ya Ayat Nazil Gum. Iman Masih Ah Shak, Bagi Sa'id Ibn Jubair, Mujahid, Ibn Zaid, Yom Chubanan, Ki Walakin Qudu Aslamna, So Ibn Islam, Unasih, يوجد الإسلام يسوس واستقلمنا خوف القتل وانصابه يموت الإسلام أنمت وغير سوس قتل سبيه جلابة كارنة جي خوف سجن الإسلام جمعون وغير رائع مرجوح يعني رائع شن زياد السهيجي زياد السهيجي أدباركم حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إبراهيم النقعي بإمام قتالة رحمة الله عليهم يهد رائع يهد رائع جيكي يموت مسلمان يموت اسلام انمت تے ان بدے کوئی ایسے اسلام کس یا ایمان کس کامل درجہ پر واج میں تو ایمان ہم نشن بچن ون یہ تو ایمان کو پانا مومن ہوا تے اگر جن علماء اخر بھی دیوا اثرائے تم سے دبا کہ اگر یہ منافق متعلق ہو جہا تیرا سے کہ من زبردست جان ڈپٹ کر رہا ہوں یہ پر تو رتو منافقون اسمش یہ پر تو رتو توبہ اسمش یا تیمن سورۃ المنسیہ من منافقن فون ویاش اس لیے یہ آیت کریمہ متعلق زیادہ کلام صحیح یہ علماء نے کہ چیشے مسلمان متعلق نازل کر دیم یعنی ایک اس مسلمان نے جماعت زن بنو افد بن قضیمہ قوم تن تعلق تھاوان اما اللہ تعالی فرماوان و ان تطیع اللہ و رسوله لا یجدکم من اعمالکم شیئا مجیات موقع پر فرما اللہ تعالی اپ جماعت تے اپ قوم کہ تو شنو ایمان کے ساتھ درجہ پر وہ کہ ایمان کیا چاہتا تو جس دل اسمان سامو تو تو کیا ہے کہ اپانت من مومن یا اپانت مومن من نس من کیا ہے تو یہ پیدا ام پچھائی من درواز بند کم یل تو اچھا اللہ تعالیٰ فرماوان و ان تطیع اللہ و رسولہ اگر تو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ بے تقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یلتکم من اعمالکم شیئا تل کرنا اللہ تعالیٰ تو اندو اعمال و اندر کیہن کی کام یعنی یہ کیا ساتھ ہے تو اندر عملا کرن مزوری شو بھی تو مزوری تے برابر برابر دل تک مزین کوہن کی کمی کرن تو پھر اللہ تعالیٰ بچی جائے قرآن کریم اس میں فرماوان وما علتناهم من عملهم من شيء اشنه چې موضوع کو اندر څنګه اعمال من صح کی دې کني کرن یعنی یکه تا لو کو کور فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى گو یذن ته اسبون و کې ونچو نه د مؤمن شنو ثاني طرف ته پیغام کا حکم یو هی بګی یی چې تو یی بن سام کرو تاسو واجب یی ونه اگر تے پروٹ پہ کیتے کرے اطاعت اللہ تعالی بھی دسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے لے گتو تو ہی نجس درجہ اندر یعنی مومنان درجہ میں داخل تے تیس سورۃ اسماء یا پرہ کو سورۃ اسماء شنو اللہ تعالی تو جو اعمال اور مانتو ہن چیز چیز تو نے اجر مت کام کرا ان اللہ غفور رحیم وان شو کہ اگر یمو دو کو ایمان اس مزید کمزوری کا ہو یا ایمان اس کمزوری اپ کے باوجود یہ موجی غلطی کر یا جسارت کر مو ان پان اس مومن کیا غلطی غلطی کیا سب سے تقرا فرما ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی جو بخش زبردست بخشون بے زبردست رحم کرون رب کر انسان حال اندر رحم انما المؤمنون ان بس اللہ تعالی من مومن ان رضا کر یعنی رب نے لمن فرمو تو مومن بان تو وہ مسلمان ہیں بس رب کرام انا مزید وضاحت کہ مومن کیا ہو فرما انما المؤمنون مومن چه محض ہیں الذين امنوا بالله ورسوله ثم ایمان اللہ تعالی کے تصنج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم يرتابوا اب کرو کہ شک ہے کہ گل تو وچو اگر اپ انسان پان سے متعلق سنا اب ایمان الحمدللہ پرکھا مسلمانوں سے ایمان اس میں کوئی شک نہیں یعنی یہ کہتے ہیں سن شک وسنا تا ایمان اس کو سن شک اس دبا یہ کہتے ہیں سن شک کہ الحمدللہ ساری مسلمان جو اصلا ایک پر ایمان ہے کہ جی اللہ تعالی سنی وبد وجود اس ذات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اخرت اس وغیرہ اندن بھی ویلا پای دے کر کون جی مگر سوال سو بود سردان کہ یہ ایمان اس انان جب کوئی شک و شبہ اس خالی آتا یہ پرسکان انسان بن جائے غور کر پرسکان انسان سوچن بن جائے کہ میون ایمان چھا شک و نشخال جل انسان اخیل از غور کرے صلاحی پانو پان بارے نام کر کہ جیسے تم شبارے دنیا سندر چھ بڑھ جو دشمن ہے کہ انسان اس پاتے کوئی نسی گوز پانو نسی امارا دویم گوز شیطان تو شیطان من سیاتین الجن تی سیاتین الان یہ بات خاص ہے یہ زمانہ سن جن تشکیک اور بربار فتنہ شان یعنی شکوک و شبہ یہ زمانہ سن کافی دس من سن دین اسلام جو شک کی وان عام کرن مسلمان ہیں لے بے مسلمان ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں جن امت اسمان مفکر سمجھنے وان عجیب سی چیز کی یہ خالی مفکر سی دین اسلام کے مطلب علوم وغیرہ یہ مفکر بنے تو کال تم چھ سارے کو زیادہ امت اسمان شوکو کھولا ہوں اگر مسلمان چاہتا ہوں بھائی دیتی من پت پت پاپا اب میں چاہتا ہوں سمجھا مجھے شاید دین پالا بے دین اس حیدی پائی خدمت کرا لیکن دن تم چاہتا ہوں پانی ایمان میں سم بڑھ گا یا سیڑا صرف دین داری میں بنیاد ہی ہے کیا تاوی اچھو تی آپ انسان جو بھائی دیتی سمجھا مسلمان تو مومن چلو عام قلب پارنس سے چیز مسلمان ایسی مگر مومن بھی چھوٹ بھائی مگر تو انشاء اللہ تعالیٰ شرط لگو یہ آیت اس میں ثم لم يرتابوا مومن گئی تھی من ایمان ان اللہ تعالیٰ بھی تصنیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثم لم يرتابوا پتا اس نے من پانے سے ایمان اس میں کہیں دی شک و شبو ان آس درجہ پر انسان جو آتا تو مسترہ پانے فکری یہ مومن وانن کوئی سی اپانے سکوتا مطلب اخو گو با خوصل تجاهد انه مطلب بو مثل كهن دي شاق وشو جا بي مدل قانون بو كي امشن كهن دي شاق وشو يجب ان شوار يا بودبار مطلب دعوة الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أبو تم برن كلمة دعوة وجاهدوا بكرن تم جهاد يعني كشم وكش جد جهد جهاد اسمه شو زمانه داخل زند اكثر و بیشتر آرو شو سره آگو یتا ضرورت چه دین حق کی ترویج و اشاعت و خاطر یتا کوشش کریں دو این چیز مسلسل یہ کوشش کریں اپنا شو تخلص چه مومن هم دو این صفر ونچی از زمان کن دو سر اتار اخوانان دو کن دو جرم چه از زمان کن بدنامی زمان جرم بنامی هم سر سمن مدد اخت منان یہ جهاد اس جرم یہ ورنہ چیز عام بڑن اکرن ز غلطی کرا اپ یہ چیز جہاد اللہ کو رسی ایوان اس سمجھا ہم بڑھنے کی ہو جا ایک دن قران کریم اسمان جنگ فدر اکثر لفظ کو قتال ٹھیک جہاد کو جائے قتال جسمانی اسمان دوم چیز جو ایک تھا ہم کے عالم اسمان گسان جو اس سمجھا شاید یہ ہو جہا نتیجہ نہ پاس لے وہ دل کی خاطر ہی ہو یہ چیز اگر وہ مثال دوں تو ہے اگر دو شخص کن جائے لڑا پانو ہے انچہ لڑائے گا اس گئی اتنا نوی ممن شدائی مزا اخ مسلمان جا اخ کافر اس طور کے قریب کہ یہ مجھے کنی مخلص کر لڑا مزا اخ مجھے کہا یہ کافر چھ کلیم کرا یہ مسلمان اس میں یہ چیز چھومت مسلمان جب اس پہن واپس بارسان لڑائی سے چلا ام بدو نیو ایسے کہ گیابتی شکمت مسلمان سے انترک یہ اسے ظالم بیومت امی چھے میں سے چھومت ہی چیز ونکر ایک مداخلت اخمان اما از کان بعد نشون دادن، کنده بعد نشون دادن، از کان بعد نشون داده وان، مسلمان سنتین کار کرد، ولی از کار کرد این بعد لاده وان مسلمان است سلام، چه جهاد کنن، چه جهاد کنن، چه جهاد، دیگر اسلام شو ونا و آیت کل ذی حق کن حق او. پریس کن سے حب دار رضی اللہ سن رہا کبھر اس کا یہ خود ہے اگر اس غیر مسلمان نے جہاں کافت من سمجھا ہو سمن کی طرح فکری دیشہ الحمدللہ اکثر علماء کی چیز بنا کہ دوستو بازا جہاں جو مسلمان ہیں کہ یم چپن اس امت کی زوارت میں یا قوم کی زوارت میں وحشی بنا یم جن نے کوئی سپانا خلاف خاص کرنا یا انگوش کرنا یا قوم کی تک بارت میں سے یم خون کھار بنا ویسا نہیں جہاد جو حق کی ترویج و اشاعت ہوا تو اس پر الحمدللہ اگر تھوڑا گہرا یہ مذہب ہو ٹھیک ہے ساتھ میں سے بڑھنے حق بمانے دین حق تو ان چیز حق بمانے حق تو مانے وہ اگر مطلب ظالم سے مظلوم آتے کائن من کان یوں ساتھ سکتو اگر ظالم سے مسلمان مظلوم سے غیر مسلم اچھا ان ساتھ ظالم مسلمان خلاف لڑان تاکہ سکر حق ادا مظلوم غیر مسلم سے نشجا اسے یہ جمزن امید انداز اس تشریح اگر اس فکر ترہ یا اسے عام کر رہا ہم سے جن صالحہ سو انسانے جہالت اور پھر بے غلط کرنا اس جن اسلامی حکومت یعنی جہاد اور پیغن بدنما دعاب سے لئے جمزن صالحہ نہیں اسے یہ چیز بے کے ذہن نشین کریں بہرحال یہ سے اصلاف کریں چھے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما مومنان ہم صفت شو جمشی اسلام اور خطر کرن جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت اندر بے اموالہم و انفسہم پانی مال ہے پانی جان ہے ون اگر اسی ہوئی چیز ہے تو یہ چھو یک ساتھ آخ انسان ہے دکھو مثلا جان جان کی اس پانی دینی پانی من ضرور ہے رب اس نے روایت من سے جان ضرور ہے اور امبر آئیس میں سو پاکان منی آئیس میں مارک مارنک تو مارنک مطلق ہیں تو گفت نکال خلال تھا وہ صرف پوچھ ہیں اور سوائیس میں تاکھ من سے پہلے گا اما دو چانی مال سے ضرور ہے مگر سوائے کی تخمن سے پہلے کا وہ پر ازمان بچل مون یہ کیا ہے کیا سورہ جہاز امکس چیز اس پر ان پنیس مانت مومن یا تخ بنیاد اس پر سمجھ ان پنیس مانت مومن گو ان کی پنی جائے کیا مثل دین ایک طول مجھ میں بھی مثال کے طور پر یا اسکلہ وجہ قرآن کرا کیا یا جاد درود بنا یا اسکام چیز کرا اسلامو ان کی سمجھ میں سوری اسلام سے ایمان کی اسمہ قرآن ایک قرمت سپر اس لئے چونکہ بچو کی قوم کرنا اس لئے چونکہ غمو یہ بور بار مصیبت ہے کس انسان اس طور اگر دین اس محصور کرنا کل ایک اس نقطہ میں پر چو تخمز کیا کرنا گوڑنا اگر اس پچھو کرنا ہوئی کہ جن کسی مدل انسان اس پچھانے سے کانسی شعب اگر اس نمو مثلا فان شخص ده بس نقل برضه احنا زيادة برون مثلا اگر تو وشيت اصلاحا اذا نقلا نكون تمسو دي سيباتا سلايد باني لدي يبدا دعوة وضو كرا وانشي متا دعوة سوات ما بفر تصدر نقل بار سر واضح بسا لدي يبدا دعوة وضو كرا وانشي متا دعوة سوات رب السلشان بخشي طلب کرنا صدر نقل بار انسا تو وشيت بيان هز عبادت اذا ممكن مطلب عالم اسمان سبدان في عبادت مثلا پچھو اس طرح تلاوت وشو تی غوز لابلہ ایک اور رکھران اکثر اوتر جمعہ دوہا نہیں ہے رمضان ہم دوگن ایک شخصم ہوتی امائی جی پاہلی مزید ایک شخصم بزر انسان تو وہ پچھو سمکنہ ترئی میں لائچی قرآن کریمت ریو جن کرمت کریم ہے تو وہ اس بار تو نہیں ہے رمضان وہ یہ شخص شکرین دوہا میں قرآن کریم کم بلیت کرا آہ ثانیت بچتی ہوں تو اب اچھا وہ کیا کریں انسان ہم خود زیادہ محبت ترین لوہن مزون یا ٹھیک ہے رمضان اس میں انسان ہم خود زیادہ کر مگر ہے کیا انسان کر مشکل ہے دین اس پر وہ کا کرن کر سنا جو بڑے تھے یہ چیز جسے سمجھان سے خبر کیا کر رہا اچھا وجہ یہ چیز کہ اشن کارن والے نے خبر اگر کارن والے نے پتہ لگا اس طرح فکر اس نے کی نہیں دوم چیز جو زن شو سگو یہ کہ اشتور اسلام کو متفق محصور یہ اس کران یہ اس بڑھ بارے گل انہیں فکر اسلام اس پر پیش کر رہا اس طرح فکر پانے اس کیا اس کران ایسا تو آخر ذر مانون چاہتا کوئی صحیح فکر نہ آخر ذر آسا چاہتا اس اسلام مدرور میں یہ پڑھ اس کران چکا کو ان کو تاکی پیرنس کو سوری سمجھ یہ اس کران یہ اسلام سمجھ سے سمجھا پانے بڑھ بارے مون یہ سمجھ یہ آخر بڑھ بارے مرض یا پھر اجوب چھوانا یا خود نمائی چھوانا اپس اللہ تعالیٰ بچے ہیں سارے سجاد سے تھوڑا ان دین سے وابستہ تھا جم گا تھا مبتلا کہ اس کے ات بار اسمش پوچھا اس اجائے سے وہی اسمش بد عمل آتا دیندار ہمیں خود بہت گا سمجھو ہمیں مطلب ہو رہا ہے اس کے بد عملی حوصلہ بزئی کا تو جی تاکہ یہ عامل مشاق مطلب ایڈوینٹیج مشاق روزن فضل تھی تو ہمیں سے رہنمائی ضرورت وغیرہ وغیرہ مگر جو تامت رب سیشن ان قسم خیالات ان ہوتا ہے تو جو اکثر انسان عام بد عمل چاہتا ہے یا کم عمل یا بے عمل جو میں چاہتا ہے اسے سنا سے ناک مچما اس کیا بھائی اور یہ تھوڑا کرم بول کے اس زیادہ خطر اس میں یہ خطر اس میں پر ان سے زیادہ بہت بڑا خطر کی یہ نہیں خطر ہے سمجھا نہ چھ بڑے خطر یہ جان سے اس کا رہا مطلب کوئی انسان اس سے اس نے دولت اس میں سے فکر کیا تو بیٹھ کے کوئی یا سچ میں اس نے خود اجر روز کرنے اپ یہ بوسن لوڈ کر سو اس صورت حال سے میں انسان اس جن جو کران کی ہے مگر پاس وہ کان دیکھ کے تو جو میں اترا تھا شخص بنا تو اپ نفر ہے روز شروع بنن روز دار بعد دیکھ کر الحمدللہ مگر تو بن یا جس اپ اکثر بلا دونا اتھ سان ہو جائے اس طرح سے کلیئر ریس کرنے کیا سے سمجھانے شخصت مطلب حدیث مبارک وہ لستے یہ مسلمم ان اللہ لا ینظر الى صوركم و اموالكم اللہ خلاصہ تانین شخلا مجھائیں مسکرد گانڈ یہ جتی یہ بات بوشان سے کوتا دور تالا تو اچھا تو جا ولیکن ینظر الى قلوبكم و اموالكم سوری نظر سے رب سن زلخ پر ایک اس انسان سے اس عمل کرنے کی زبارت سن وہ انسان زلخ ملاتی ہے یہ کار میری بیٹھے جو ہے داخل تم سن تم پر مکمل لوگوں زبان سے یہ کار حض میری یہ رہ تانگ حض آ جو ہے علمی ایسا تھا دین دار تھوڑا اس لیے توجہ سے زیادہ خطر آتا ہے اس کی ایسا تھوڑا دینی مطلب دین اس کو نہیں عمل کرے تو تخمد یہ لیسو وہ دیگنڈ دے رہا رہا تو اس لیے اجبو گتا شکار اجبو بچوز تو بچوز کو میں عوضرے کر سے ہی بخاری روایت بیان نتن شخصن رب اللہ تعالیٰ کرنے ہمیں اس معبودی رہا تو کچھ جانتا سے رب اللہ فرمو یہای ون نسکت قرمے چون پانسن حتن وریان ہون زائی تو تذکر ہم معبودی رہا اس لئے ایک یہ چیز زبردست پر بہن چھو تو یہ تسن رب صلی فرمو وجاہ دو دی اموالی نبان خود انتی سبیر اللہ پانون مال ہے پانون جان ہے چھتے مراب صلی اللہ وچہ اندر آسان جہاد کا ادبان او مون ون اگر اس مشو پانے اس نے چھتے پانون پان ہے مال ہے کپر میں رہا یعنی مال و جان ہے جسے پیش کش آتا ہمیں اسی دین اپس رب رب اولادی کا ہم اصوا دے خونی مجھے پیش دے ہوئے کیا kafir diyor ki. Yani yutakolmusu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tifarmasına şimdi diyor. Onun sebebi bunu ziyaret vazahat verir. Çok kaçtı. Ki yus dinas kadar amli tor yim yim çiz karne kadar ya şi kelime var mı? Mesela bakıyor. Yus ne yapmış yapıyor? Ki yun ipan az dok devan. Ki he bana şu bor bar dindar mesaj bor bar kelime bor mu mesaj şey sah vagera. Ama durum durum kul atu alimun Allah bi dinikum. Şey o zaman ya sura ya. Ya senyor ya. Hüşar diyor söyleyin. Bu bada madara aisa sunao tanbi ki khabar sahi ko qul farmayo atu allimuna allah bi dinikum to chuna allah taala panun din hasna wa ya hai sura ja misal tor par bhagwan lokan ya mewai ni ka magar aap insaan kya hone allah taala wo se nahi farma allah taala فرما الله تعالى والله يعلم ما في السماوات وما في الارض بيش الله تعالى زانان كي آسمان وزمين المسكاش والله بكل شيء عليم بيش الله تعالى برك كل شيء علم تاوى يعني يسا بي الله تعالى خبر ديوان شو سر خبر اگر فقالت آسي تو هيكونا الله تعالى هاتي دوخ جيس كي الله تعالى آسي نهي زانان يا الله تعالى سجد علم اسمه آسي نهي كتوشو دين دار تو امبر کیا ہے جو تو یہ پیش کرے کہ امبر پتا پیش کرنا سکیں آج بکت رب بس ویسا نہیں ہو سکتا انہیں سے مطلب ہو اگر اس کہتے ہیں انسان اس خلا کی واقع خبر ہوا تم اس انسان اس آج نے پتا اس نے کو بازی اتبار رسم دو کو جیسے میں سے فرزان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماؤ مطلب پنیز وارس ہوا کہ بازی ایسا جو تو پنیز وہ اس خلا کا مقدمانا ایک مزن تو جو آسان زیادہ زبان مطلب زانمی ام بس وہ تم انداز سے پیش کرا کچھ سمجھا جو ہے کوئی زور وہ جو ایک جس حق کا سمجھ کو اصل دیوا نجیت نیران یہ ڈیزائن کہ یہ مینیو بے نا حق بن گئے کہ ملکیت مجھے حق ملکیت سے جہنم کو کو گو کہ وہ کوئی ان فیز اعتراف کے بعد جس اپ انسان میں نشن خبر ہے کیونکہ بچے سے تم جس حقیقت اس واقع بہت کا پڑ غلط فرس ونیم تا غلط فرس پر کہیں جو صبح سے کچھ تم جہنم کو یقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنن بار اس نو ہے تے تمن بعد جنبا کے لوگ نے اس کا سے اخ انسان ہے کہ بیک انسان اس کا کوئی دھوکہ دے تے بلکہ کے سارے کو عجیب یہ کہ یا دنیا میں سے سارے کو زیادہ دھوکن میں تم لوگ تھا ان سارے کو زیادہ زبان سو جان دھوکن اس محفوظ ان سارے کو زیادہ زبان دھوکن اس محفوظ سمجھا اس لگے دو مت لگے دو تے انسان سارے کو بڑن بڑن دھوکن مل جاتا کہ مگر اللہ تعالی سن جو تام ازن تعلق چھو کہ اللہ تعالی فرما اللہ ہو تو چھو رب اسمان دین ہون اگر اللہ تعالی سزانا آخ مانن دو زمین و مکہ جی جا اسے تو ہون دی وان رب اسمان دیدیا تا فائد انسان اسے دی یہ بارے فائد تو فائد آتے سانی کو دی جہنم کن جنت چھو بے آخ مانن غلط بائیرے سے جو فائد دی سو جو جہنم ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کو مگر اللہ تعالیٰ سے دیا کہ انسان غلط بیئی نہیں کہا فائد انشاءہ مخصوص کیونکہ دین و تعلق اب سے چھو بس ذات اب سے اللہ تعالیٰ سے کن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ونی اللہ تعالیٰ سے جن دین و تعلق چھو تو آخ انسان ہے کیا اللہ تعالیٰ غلط بیئی نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے جن کا فائد حاصل کرے نجیب نجیب ایشاء اللہ تعالیٰ فرما واللہ بکل شاہ علیم بیشاء اللہ تعالیٰ برک کنی چیز کے لئے انتاوا يمنون عليك ان اسلموا يمسك منا ثوان في موهن اسلام قل لا تمنوا علي اسلامكم تو فرمو تو مثل میں پہن منا ثوان اسلام بل الله يمن عليكم بل ان شاء الله طرف منا ان هداكم للايمان کہ تم جو ایمان اس کو نتن رہنمائی ان كنتم صادقين اگر تو کوئی دیر ور بو جو ان شان نزول ہم پر بو جو ان تھوڑا دیر رکھن مانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہ بنو اسد شو قبیل یا مگنو اسد جو دیکھے بنو اسد بن خزیمہ یہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان یہ ملے کہ وانے وچھو کلام میں ہون کیا ہو یہ بوز یہ ملے کہ وانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنن نتائی اسم تم کتاب تفسیر اسم شانان حسن حدیث مبارک اسلمنا وقاتلت کلارہ اسبګې جمعي یمو اسلام اون یو جنا عرب او فاسکان لاړه ولم نقاتلك اسما دور په خلاف یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کلام ته یې کوم څه غاله بونو حاصل یو یمو سواګي یمو اسلام هنمو چې ام پته او اسما یمو جان کور مو رسول صلی الله علیه وسلم خلاف وای ما یمو سیر زکا په دې اخ کې تاسو باندې مثال پر وقت بالخصوص اندن ایسے مطلب من دینی بن مدار سا تھا مطلب مقتر قانین ہیں تو جمن سے جن شیس مدیا روانا ایتا انہوں یہ اچھے سنا ہے اچھے سنا تا پاس پاس پاس ایت کو نہیں یہ بنا دے ساتھ آمانا یا سورہ جہاز پر بنو آسا دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم برون کہنا تھا اسلمنا اسعود اسلام وقاتلت قل عرب یہ کہ عرب اسا اخلاف پر جان ولم نقاتلت جل کہ ذن اکبر نتا اخلاف جنگا ہوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ان فقههم قليل فرمو کہ جو بے سمجھ قوم و ان الشیطان ينطق على السنتهم شیطان کی نظر دے وہ بولا تو جو کلام کیا بنا ہو تمو اب ان سے بیٹھ کیا کیا جاتا جو موت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مننا اچھا آخ قدم برو ان شاء اللہ تعالی سے بیٹھ مننا فرماوان کہ ان فقههم قليل يهون فق شکام وان الشيطان ينطق على السنتهم بيش شیطان یہ زبان بیٹھن بولا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوان فرما ایک موقع بیٹھن گئی ایت نازل ایت یمنون علیك یمس مننا تهبرن داوان ان اسلموا کی موجود مت اسلام قل لا تمنوا علي اسلامكم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمت ہے تو یہ مننا تھا یعنی اگر اس پوچھو منت تو منت سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کا رضا یعنی ہم سے پوچھو کہ تمو سمجھے پتھو کے سمجھاؤ نہ سکتو ہیں کہ کافر بات ہے اس لیے اس پر جان اجت موقع پر تمو فرمو کہ اپا دے صحابہ لبا اللہ و رسول و امن اللہ و رسول و امن یعنی اللہ تعالی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے بڑھ گئے اللہ تعالی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے بڑھ گئے یہ سب منت لفظ تین بار مولانا صحیح اتمشن منت مطلب توفیق یعنی تم کی توفیق ہو اتمشن منت مطلب کہ موتے ہو تشریف کہ اس تشریف اس مطلب تم منت توفیق اس مطلب کہ منت اللہ تعالی فرمان بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تعالی سے منت ہے کہ ان شاء اللہ تعالی جواب دیو ایمان لو کن تم پانے منت ہے پرکو اللہ علیہ وسلم جلوا ان ہداکم للایمان کہ تین جو تہ ایمان کی رہنمائی تو یہ دس کی ہدایت توفیق کی تو ارشاد مراد یعنی وچو آپ گو تمو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مننا بیور ونہا جواب کی تحشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مننا مگر رب بر فرمو کی اسے اللہ تعالیٰ سن مننا کہ اللہ تعالیٰ سن مننا یہ آئی تحمل شے اللہ تعالیٰ سن مننا یعنی دلالت توفیق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مننا یعنی دلالت ارشاد یعنی وضع دوسرے مننا کی تحمل زندہ اسے اگر آپ انسان مانی اچھے رسول اللہ تعالیٰ سن مننا تو تم تو تم کو اسانی قدر دین واجے اخنا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح منت دا تو پر اللہ نے جواب اس کو بیان نہ تو اس جواب سوال اسی تو جی من بیٹ منت او منت چاہیے مگر رب ان کو اشارہ کی تو کی تاخذ اس نے توفیق کی منت کے اندر کیا رب ان کا وہ قلم منت اپ میں توفیق کی منت کے چاہیے تاکہ یہ ارشاد یعنی تشریح کی وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منت چاہیے ان کنتم صادقین اگر وہ بجیت ور وچ تو تو چھ تاو مننا رب پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مننا چھ دای اللہ تعالی تو ادی چھ تیل ہو چھ رب دی چھ فرمان یو مننا چھ میں صادق چھ تیل یل سے پانن ای مثال اسلام ون نس من پے دے دلی چھ تو رب من سے مننا تو مت کہ تہ تم فرمان رہنمائی گو آ گو دو چھ آ گو کی تو اسلام اسلام ویدی کوڑ داخل ہوں تو جو مننا تھا یا وہ تھا جو رب سے مننا تھا کہ تیل یہ سے اسلام مننا تھا کوئی دے وہ رب سے جو یا ظاہر لفظ میں عام لفظ میں تعریف فکری اس والے کہ ونچ تو ہن جس بارت میں رب سے دے مننا تو کرا تو سچا دی کنا وہ نہ رب سے کن مننا تن جانا تو رب سے مننا لے مننا مگر اتنا ہے کو ونچ اسے کو ونچ کاش رس جس بارت میں شر کاش رس کو رب سے مننا کہ تم جو رب حق کو بھی نہ مائے کو ہوئے رہنمائی تھا اور اپنے رہنم مگر اللہ مطلب توفیق و تعلق چھو تمہیں نچن باقی رہنم کیا تاوی چھو رب فرمائی اتنا سن ki tohi ta gancha rawa sus minna ki tem kar kai rahna mai swati cha chel ye koi wad islam an na prakwe jera go zahir la ta alag phot phot samjho ki tohi jis bar as man cha rawa sus jis minna ta manna as man te wahi tara to sacha ki jinna to to chun to chan ka se to chun sin tin ya se pani minna jitla wa ye samjho war jan sa ki agar aap matlab galat fehmi ga insaan karne jaisi fikri ta ki kya rawa sus minna chahiye رب سے مننت سے احسان ہوتا مدن تم سے نعمت اور مجھے شکلت مدن پھر کرنے کا حد سے اگر یا انسان ہے کہ جاوانی کون سے انسان ہے کون سے انسان اس متعلق ہی اس کا اچھا نہیں مننت رب سے مننت یہ حق ہونے مگر کوئی مخصوص چیز کی ضرورت نہ حق ہونے مثال کے طور پر اگر کان شکل کے مشن ٹوٹل کہیں جمع کان شکل تک بنی سا ہی اس کا اچھا رب سے مننت وہ بے شمار مجدن زندگی مجدن ایمان مجدن تک مال اس من نسائل اس پر دبونا من گرسا جد من گرسا میں سے جمع آلی ہے پہوڑا یہ ہے صورت حاضرین اس بارت میں راب فرماؤں فرماؤں کہ طاہبت ہیں جو راب سے منت جو راب بن جو تحید آئے شادی سے تیلی ہے اسے بہت کوئی زہر ہے اسے اسلام اندر ان کن تم صادقین اگر کوئی زہر ہے اسے کم اسلام اندر وانی لی تاک بارت میں سے جو بڑھتا رہا تو بڑھا تو ہمیں اسلام دی گنا وانی لی صحیح اسلام آسی فانون منت جتلاوین کہ اس نو اسلام یا نے بنیاد ہے تکبر وہ ہوتا ہے منت کو خاص جلا ہوا اب فرمایا اللہ تعالی اخری ایت کریم اس میں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالی سے غیر دانان پوشی دانا آسمان اور زمین ان کو اللہ بصیر و مما تعملون بے شک اللہ تعالی وشان کی ہے تو کران جو ایک ایت کریم ہم گزرے ہوا ہے جان کہ اسلام مسلمان سے مومن تو مومن سے جب دن اپنا وقف آئے کہ من مزا وقف کہ ایمان بہت انسان سے جب دل اپنا داخل گا نمبر آؤ نمبر دو آؤ اطاعت اللہ تعالیٰ سے لیتا سن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تری آؤ ایمان اپنا شکت ملاوٹ نہ کر نمبر دو اور آؤ اللہ تعالیٰ سے وجہ اندر مال و جان سے جہاد کرن نمبر پانچ آؤ اللہ تعالیٰ سے برون کے نسان پانن دین لیلی نجد لاؤ ہم پانچ شرط چھے من آیات چھے بینات من بیان یوان کرن لیکن مسلمان اسمان یم چیز ین تیلی چھتو مومن ان مجھے زائر اسمان گسنو اہل اللہ تعالیٰ سم کرو دعا رب احسار نکر اسو کے دائر اجد مومن ان استفاد ربی شکیار کرنو توفیق رب احسار سی جماعت اصر کرنو حفاظت اجد سار نجد تمام گمراہ جو مشن جار تانی حالم پہ کر رحم تو نیک حاجات کر ربا یہ مجلس اندر منجس پریشانی تاسن سے پریشانی کر دور رب عز تمام مصیبت و فتنہ و فساد و مش نجات تر کی امت مسلمہ کر پانی دستگیری وصلی اللہ وسلم و بارک علی عبد و نبینا محمد و علی و صحابہ اجمعین اے اج سوال کرس نے بو چھ میں عرض کی کہ انشاءاللہ بٹ بار دو صبح یا فجر نماز بعد اذن شروع اس میں وعدہ کرنا ہو یا اذن یہ درس گزرے ہوئی تھی تو یا میں پاس انشاءاللہ پاگا شروع ہے لیتا آخری درس تو نفس مدن آتی امتحان تحریری امتحان اذن مختصر ہے بیشی افتی ہے ان کوئی تھی اندر انہیں کیا لوگ پر نماز دی اندر پر نماز پر ہو اگر اچھی امتحان ہے وہاں سوچی نماز پر افتی ہے لیتا اور یم سن جوان بزرگ یا سن تا امتحان اس میں شمولیت کریں وہ کنس سوال آسان یا سی سنان چی مال دبل جائز مجھے برون سندیب یشا صحیح یشا صحیح یشا صحیح آس پیدا ایسی کرون صحیح کیا ایسی تمیش کرن نشان دی تو تک پیدا چیز بات آخ باری مجھے انشاءاللہ اجتماع چی تم دو جن تک پیدا تم این آمات دل زن گوڑا عباد کرنا مجھے کی زن فرس پوزیشن ایسا چی مجھے آخ تاس رو پین ہم کتاب دن دو این پوزیشن ویلیس سخت رو این پوزیشن ویلیس بانتر مگر آخ تاس رو لگایا ہے ابتدا سمجھ اخشارت آخ تو گو ضروری چھ کہ پرہ کنی درس اس من گتھ انسان اسن شامل گوم تو ون تھوڑا تا تخفیف کرے سبو اسی چیز نہ تا مت کمی کرے تو اس ونو کی کم از کم گتھ دل دا دہن درس نہ حاضر یا اس رو ہاو یا دہو من رو اخن رو ہاو من دہن نہ حاضر یا تو در انشاء اللہ اس سن منی پن نا او در زن سن انداز تے مطلب پیپر نہ تیار کرن تے ماں انشاء اللہ حاضر تو تم سری کرن تم افراد ناو داری جم دن آدائی رسم زیوا آسن یمو دن کم از کم دا درست آسن ایٹن کریمن تو دویم یم دن آس امتحان اسم دا آسن شامل یا سانگا کو تو باقی احاز آسن شن کام سوی فیشن کوئی انٹرنیٹ یا کوئی ریزلز دن کام سمجھا اگر میں کام باہن آئی تو میں کیا بائیں نفذ الجرجه اذا تصرف اكثر بفضل الجلام تقول افضل جسيه جسيه سنتانه اذا بروجرام سجن وابس ترابط سنكر ودوار وابدي نسار نروس كار متوزي يا جماعة آي رسول صلى الله عليه وسلم نشتي هو دوب ادواني مؤمن يجب ان ربنا فرموه كي توي دي دوتو شو مسلمان بمجد بان اسلام مش بان منة جسلاوة يملوكا هم تعلو قح تبيل السجوز اصد للمفوجم حضرات يمن امد جادرو يمن لوكا نتال قاسبيل السجور يمن لوكا يبالان دو كي اشتساش بانيام المؤمن إذن ربنا فرموت من تيكو جاد فجاد ونف كي اشت بانيام اشت مسلمان اصلا عاز انا مصدر صارف الله قربت وات تبيبا ها خوزي امان وانا كيف نام سايف الله ايش خواتم هلي جزاكم الله خيرا بنو أسد فاقر دعوانا الحمد لله رب العالمين